شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای بزرگ و بخشنده. سلام عزیزای من، سلام کوچولوهای قشنگم، شبتون بخیر. همگی خوبین، خوشین، سلامتین. بله، خدا رو 100,000 مرتبه شکر. راستی بگیم ببینم امروز بچه های خوبی بودین دیگه، نه؟ بله، آفرین به شما. حالا که شما اینقدر خوب و گلید، منم براتون یه جایزه دارم، یه قصه شیرین و شنیدنی که اسمش هم هست عجیب ترین دوستی دنیا. یه روز صبح وقتی سپیدبال جوجه مرغ ماهی خوار اومد کنار رودخونه نشست تا یه خورده آب بخوره و اگه تونست یه ماهی کوچولو هم صید بکنه، باد تندی اومد و سپیدبالو هل داد و انداخت تو آب رودخونه. سپیدبال که هنوز جوجه بود و از آب میترسید، شروع کرد به دست و پا زدن توی آب و همینجور داد و فریاد میکرد و کمک میخواست. مامان سپیدبال خیلی تلاش کرد تا اونو نجات بده، ولی سپیدبال که هم شنا کردن بلد نبود و هم حسابی وحشت کرده بود، اونقدر دست و پا زد و بالاش تکون داد که از نفس افتاد و آروم آروم رفت زیر آب. مامانش دیگه واقعا نمیدونست با چی کار بکنه. نشست کنار رودخونه و شروع کرد به گریه کردن. حالا گریه نکن و کی گریه کن؟ اون با خودش فکر کرد که سپیدبال رو برای همیشه از دست داده. اما بچه ها، خانم مرغ ماهی خوار اشتباه میکرد. میدونین چرا؟ الان میگم. درست وقتی سپیدبال قل خورد و رفت زیر آب و چیزی نمونده بود که خوراک یه نهنگ بزرگ بشه، یه ماهی طلایی رنگ ریز میزه با عجله خودش رو رسوند و با دم کوچولوش یه ضربه محکم به سپیدبال زد. سپیدبال هم مثل یه توپ کوچولو قل خورد و رفت لا بلای خزاهای ته رودخونه، جوری که نهنگ بزرگ هرچی دنبالش گشت نتونست اونو پیدا کنه. برای همین عصبانی شد و زیر لب غر زد و رفت. بعد از رفتن نهنگ بزرگ، ماهی طلایی کوچولو آروم آروم با ضربه های آهسته‌ای که با باله‌هاش به سپیدبال می‌زد، اونو به سمت خشکی برد. مامانش به محض اینکه چشمش به جوجه کوچولوش یعنی سپیدبال افتاد، خوشحال شد و از شدت شادی شروع کرد به گریه کردن و قربون صدقه سپیدبال رفتن. سپیدبالم که تازه به خشکی رسیده بود، کم کم به هوش اومد. حالش یواش یواش خوب شد. خانم مرغ ماهی خوار همین جور که داشت سپیدبال رو نوازش میکرد و باهاش حرف میزد، یه دفعه چشمش افتاد به ماهی طلایی کوچولو. ماهی طلایی لبخندی زد و به مادر سپیدبال سلام کرد، ولی خانم مرغ ماهی خوار به جای اینکه جواب سلام ماهی طلایی رو بده، با خودش فکر کرد چقدر خوبه که الان این ماهی طلایی کوچولو رو صید کنم و بدم تا سپیدبال بخوردش تا جون بگیره و حالش بهتر بشه. خانم مرغ ماهی خور تو همین فکرها بود که یه دفعه صدای سپیدبال رو شنید که میگفت ماهی طلایی، ازت ممنونم که جون منو نجات دادی. اگه تو نبودی و به من کمک نمی کردی، اون نهنگ گنده زشت و بدجنس منو خورده بود. ماهی طلایی به نشانه تشکر دمش رو تکون داد و گفت من که کاری نکردم، حالا میای با هم دوست باشیم؟ سپید با لبخندی زد و گفت بله که باهات دوست میشم، ما دوتا میتونیم دوستای خوبی برای هم باشیم. اصلا اگه با هم دوست باشیم، از این به بعد هر وقت من بیافتم تو آب تو منو نجات میدی و هر وقت تو از آب بیافتی بیرون، من دوباره تو رو میفرستم توی آب و نجاتت میدم. خانم مرغ ماهی خوار وقتی دید جوجه کوچولو شنی سپیدبال چقدر از پیدا کردن دوست تازش خوشحاله، از تصمیمی که گرفته بود یعنی صید کردن ماهی طلایی پشیمون شد. بله عزیزای دلم، دوستی یکی از بهترین و شیرین‌ترین اتفاقای دنیاست و چقدر خوبه که آدم وقتی یه دوست خوب و مهربون و دلسوز پیدا میکنه قدرشو بدونه و سعی کنه هیچ وقت دل اون رو نشکنه. خب کوچولوهای قشنگم، امیدوارم قصه امشب رو پسندیده باشید. دوستتون دارم یه عالمه. خواهش میکنم لالایی رو بشنوین و بعدم حسابی بخوابین، خوابای خوبم ببینین. خداحافظ تا فردا شد.